To co? Idziemy na spacer? Wyrób medyczny Irigasin. Zapomnij o alergii i oddychaj swobodnie. Super Brand Days tylko do 14 kwietnia w MediaMarkt. Zyskaj 120 zł rabatu za każde wydane 1000 zł przy zakupie minimum dwóch różnych produktów z wybranych marek. Na przykład Apple, Jura, Dyson, Miele i innych. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Minęła 17, tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Serwis Trójki przygotował i przedstawi Krzysztof Zyblewski. Nawet ponad 6 godzin mogą debatować nad zmianami w prawie aborcyjnym posłowie. Postawienie przed Trybunałem Stanu Macieja Świrskiego rozważa minister Bartłomiej Sienkiewicz. Do włączenia się w akcję Żonkile zaprasza Muzeum POLIN. Posłowie debatują nad zmianami w prawie aborcyjnym. W Sejmie są 4 projekty. Dyskusję zaplanowano na 6 godzin, może potrwać nawet do 19. Z sejmowej mównicy Marcelina Zawisza podkreślała, że potrzebna jest dekryminalizacja aborcji. Jest jedna ustawa ratunkowa. To ustawa Lewicy o dekryminalizacji aborcji. To ustawa, która zapewni bezpieczeństwo kobietom i ich bliskim, ale także personelowi medycznemu i organizacjom pomocowym. Każda kobieta ma prawo do decydowania o własnym ciele, mówiła Iwona Karolewska, posłanka Koalicji Obywatelskiej. Ograniczenie dostępu do bezpiecznej i legalnej aborcji prowadzi jedynie do wzrostu niebezpiecznych praktyk oraz cierpienia fizycznego i emocjonalnego kobiet. Nie wspominam już o torturach przywróconych orzeczeniem Trybunału Julii Przyłębskiej. Katarzyna Sójka z Prawa i Sprawiedliwości powiedziała, że jej ugrupowanie będzie przeciwko 3 z 4 projektów. Jesteśmy całkowicie za życiem. Te ustawy nie są zgodne z prawem konstytucyjnym. Projekty Lewicy i Platformy absolutnie nie są akceptowalne, chociaż w Prawie i Sprawiedliwości nie ma dyscypliny. Natomiast projekt Trzeciej Drogi będzie projektem, który prawdopodobnie będzie mógł mieć w naszym klubie różne opinie. Głosowanie zaplanowano na jutro. Do Sejmu i zmian w prawie aborcyjnym jeszcze wrócimy w naszej audycji. Bezpieczeństwo Europy Środkowo-Wschodniej to główny temat rozmów przywódców inicjatywy Trójmorza na szczycie w Wilnie. Gościem jest prezydent Ukrainy. Wołodymyr Zełenski pobyt w litewskiej stolicy wykorzystuje do rozmów na temat kolejnych dostaw wojskowych dla tego kraju. Musimy pomóc Ukrainie, by ta mogła się obronić, apelował do przywódców Trójmorza prezydent Litwy Gitanas Nausėda. Gospodarz szczytu podkreślał, że Kijów powinien otrzymać z Zachodu wszelkie niezbędne środki. Dziś inicjatywa Trójmorza potwierdza niezachwiane poparcie dla Ukrainy, jej suwerenności oraz integralności terytorialnej. Z konkretnymi oczekiwaniami do litewskiej stolicy przyjechał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. To pilne potrzeby. Ta najważniejsza to oczywiście obrona powietrzna. Będę o tym szczegółowo rozmawiał. Konkretne wsparcie dla Ukrainy oferuje Łotwa. Prezydenci obu krajów podpisali porozumienie przewidujące, że Ryga będzie rocznie przeznaczać 0,25% PKB na wsparcie wojskowe dla Kijowa. Z Wilna Karol Darmoros, Polskie Radio. Minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz rozważa skierowanie wniosku o postawienie przed Trybunałem Stanu Macieja Świrskiego, przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Powodem jest nieprzekazanie środków z abonamentu Polskiemu Radiu i Telewizji Polskiej. Bartłomiej Sienkiewicz podkreśla, że to jeden z bardziej bolesnych skandali, ale z drugiej strony obnaża on sposób myślenia ekipy, która odchodzi także w wymiarze prezydenckim. Pan prezydent zawetował ustawy okołobudżetowe, do tego miał prawo, bo mu się nie podobało, że tam są zawarte pieniądze na media, których już PiS nie kontroluje. Przecież to była podstawa utraty środków. Do tego się dołączył zgodnym chórem pan Świrski, który mówi, tak, są pieniądze z abonamentu, ale ponieważ wy nimi rządzicie, to ich nie dostaniecie. I kropka. Nie mam pańskiego płaszcza i co mi pan zrobi? W poniedziałek przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciej Świrski będzie gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce. Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN zaprasza do włączenia się w akcję Żonkile dla upamiętnienia powstania w getcie warszawskim w rocznicę jego wybuchu. Co roku 19 kwietnia rozdawane są żółte papierowe kwiaty. Inspiracją była opowieść Marka Edelmana, uczestnika powstania. Marek Edelman opowiedział Hannie Kral, że 19 kwietnia co roku w rocznicę powstania w getcie warszawskim otrzymuje od anonimowej osoby bukiet żółtych kwiatów. Wraz z garstką przyjaciół składał te kwiaty pod pomnikiem bohaterów getta. Mówi Lucja Koch z Muzeum POLIN. Organizatorzy zachęcają też do skorzystania z żon kilomatów, które staną na ulicach Warszawy. Japoński astronauta stanie na Księżycu u boku Amerykanów w ramach programu kosmicznego Artemis. NASA chce, by pierwszy od ponad 50 lat człowiek stanął na Srebrnym Globie za 2 lata. O włączeniu Japonii do amerykańskiego programu poinformował prezydent Joe Biden po wizycie premiera Fumio Kishidy w Białym Domu. Przywrócić misje załogowe na Księżyc chcą nie tylko Amerykanie. Wysłanie tam astronautów do 2030 roku zapowiedziały Chiny. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Krzysztof Łoniewski. Kibic piłki nie ma chwili na oddech. We wtorek i środę mecze i to jak bardzo emocjonujące w Lidze Mistrzów. Dziś kopią w Lidze Europy. Tu też pierwsze spotkania ćwierćfinałowej. Na dobrą sprawę wszystkie zapowiadają się ciekawie. Milan gra z Romą, Liverpool z Atalantą, Leverkusen z West Hamem i wreszcie Benfica z Marsylią. Bądź tu kibicu mądry i zdecyduj się na jeden, tym bardziej, że wszystkie zaczynają się o 21. Wtedy powinniśmy już znać wynik meczu Huberta Hurkacza w trzeciej rundzie prestiżowego tysięcznika ATP w Monte Carlo. Rywalem Huberta, dobrze czujący się na nawierzchni ziemnej, Norwek Kasper Ruud. Dobrze znany kibicom tenisa, choćby z tego, że w 2 poprzednich edycjach Roland Garros smeldował się w finale. W ćwierćfinale w Małym Księstwie na Lazurowym Wybrzeżu już zameldował się Karen Khachanov. Zaskakująco w sesji przedpołudniowej pokonał innego Rosjanina, 4. obecnie rakietę świata, Daniła Miedwiediewa. Od tenisa do golfa niedaleko. Podobny prestiż, podobne świetne zarobki i tu też mają wielkiego szlema. Pierwszą lewą w tym golfowym, który startuje dziś za oceanem w Georgii, jest Masters. Tak o tej imprezie, jego zdaniem w sposób najkrótszy z możliwych, mówi wybitny znawca golfa Andrzej Persson. To jest opowieść na kilka tygodni, nie na kilkanaście dni, broń Boże. Krótko mówiąc, najkrócej jak tylko można. Na świecie jest około w tej chwili 30 tysięcy pól golfowych. I 2 są ponad te liczby. Jedno się nazywa Old Course St Andrews w Szkocji, a drugie to jest to pole, na którym w czwartek do niedzieli rozgrywany będzie turniej Masters. Każdość było trawy zaprojektowane przez wielkich geniuszy. Największy z nich się nazywał Bobby Jones i do dzisiaj jest jedynym golfistą, który wygrał wszystkie 4 turnieje wielkoszlemowe. Tak, o golfie potrafi opowiadać tylko Andrzej Persson, a więcej o golfie i Masters w jutrzejszej porannej audycji zapraszamy do Trójki. Teraz jeszcze prosimy o uwagę kibiców siatkówki. Od 18.20 Trefl Gdańsk gra za Sekoresowią Rzeszów. Od 21.00 Bogdanka Luk Lublin z Projektem Warszawa. To pierwsze mecze ćwierćfinałowe tych par w Plus Lidze. Lepiej ich nie przegapić. Kolejnego serwisu sportowego na naszej antenie też nie. Planujemy go na kilka minut po 18.00 od minionego poniedziałku począwszy. Jeśli by Państwo chcieli przegapić, to ja będę przypominać, obiecuję. Ale ile tysięcy pól golfowych? 30 tysięcy. Byłeś kiedyś na polu golfowym? No, zdarzyło mi się, natomiast nigdy nie zdarzyło mi się grać. Grałaś, Kasia? To jestem teraz ciekawa, po co byłeś na polu golfowym w takim razie. Słuchaj, no rozmawiam z golfistami na przykład. Okej, dobrze, czyli służbowo. Tak. W takim razie ja teraz służbowo o pogodzie. W całym kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Na północy może być większe i tutaj miejscami popada także deszcz. 15-18 stopni to temperatura dominująca. Nad morzem i w rejonach podgórskich może być chłodniej, od 12 do 14 stopni. Wiatr także słaby i umiarkowany, choć w północnej połowie kraju chwilami porywiste. Nad morzem w porywach do 60 km na godzinę. Mam też pogodę na wieczór i noc, ale to chyba jeszcze za wcześnie na to. Tak myślę, poczekaj chwilę. No to poczekamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 17:08. Stanisław Perzyna czeka na Państwa telefony. Michał Jakubik realizuje program. Ewa Lipowicz dba o wszystko. Katarzyna Borowiecka mówi dzień dobry. Po raz drugi. Just Like Fred Astaire i James. 12 minut po 17. Zapraszamy do Trójki. A my wracamy do Sejmu, gdzie dzisiejsze obrady przebiegają pod hasłem praw aborcyjnych. Posłowie rozpoczęli pracę nad 4 projektami ustaw zmieniających prawo do aborcji. Swoje pomysły prezentują kluby Lewicy, Koalicji Obywatelskiej i Trzeciej Drogi, a w Sejmie jest Mariusz Pieśniewski. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak wygląda debata? No, trzeba powiedzieć przede wszystkim, że jest to debata kobiet, bo większość występujących na mównicy sejmowej to kobiety. Wszystkie 4 projekty ustaw prezentowały właśnie posłanki. No właśnie, jakie 4 projekty? 2 projekty autorstwa Lewicy przewidują umożliwienie przerwania ciąży do końca 12 tygodnia jej trwania, a drugi likwiduje karanie kobiety za aborcję. Projekt Koalicji Obywatelskiej umożliwia usuwanie ciąży do 12 tygodnia, ale też później w sytuacji ciężkich wad płodu, zagrożenia życia kobiety lub powstania ciąży w wyniku gwałtu. Natomiast projekt Trzeciej Drogi PSL i Polski 2050 odwraca zmiany efektów prawnych wyroku Trybunału Konstytucyjnego, czyli przywraca tak zwany kompromis aborcyjny. No ale w trakcie tej debaty wiele występujących na mównicy posłanek mówiło na przykładach kobiet, którym według prawa należał się zabieg aborcji, ale im go odmówiono. Katarzyna Kotula z Nowej Lewicy podkreśliła, że dlatego jej ugrupowanie zaprezentowało dalej idący projekt. W szpitalach na Podlasiu i Podkarpaciu nawet ten pseudokompromis nie działał, bo żadna, ale to żadna kobieta od lat, nawet w przypadku zagrożenia zdrowia i życia, nie mogła tam otrzymać pomocy i była odsyłana z kwitkiem. Choć jak pomyślę, to raczej bez kwitka, bo lekarze odmawiali aborcji, zasłaniając się klauzulą sumienia i chociaż łamali wtedy prawo, nie wyznaczali podmiotu leczniczego, w którym kobieta mogłaby przerwać ciążę, nie dokumentując tej odmowy na piśmie. Łamanie praw pacjentek? Kto by tam się przejmował kobietami? Przeciwny zmianom jest klub Prawa i Sprawiedliwości, ale też Konfederacji. Posłanka Karina Bosak z Konfederacji łamiącym głosem mówiła o tym, że kobiety potrzebują wsparcia mężczyzn, a aborcja jest największym, najlepszym, najwygodniejszym rozwiązaniem właśnie dla mężczyzn. Stoję dzisiaj przed wami, bo cała dyskusja, cała debata jest mi niezwykle bliska. Jako matka 3 małych dzieci, jako kobieta, która weszła do Sejmu parę dni przed porodem i która w tej izbie, przy was, karmiła noworodka. Wiem, jakie to jest poświęcenie być matką i jak często może wydawać się to nie do pogodzenia z innymi planami życiowymi. Stoję przed wami z marzeniem dla mojej córki. Marzę, by wyrastała w takiej Polsce, gdzie w trudnej sytuacji doświadczy wsparcia i pomocy. Wzajemne oskarżenia, plakaty z hasłami i używanie głośnika to elementy tej debaty. Obok mównicy stało na początku debaty baner z napisem aborcyjny dług Polski. Potem pojawiły się przeciwne, można powiedzieć, banery, a posłowie oglądający poszczególne wystąpienia nie szczędzą oklasków, komentarzy czy okrzyków. Poseł Suwerennej Polski Dariusz Matecki podczas wystąpienia posłanki KO Moniki Rosy uruchomił głośnik, z którego można było usłyszeć dźwięk serca dziecka. Posłów uspokajał wicemarszałek Włodzimierz Czerzasty. Panie pośle, zwracam panu uwagę, że zakłóca pan obrady Sejmu. Panie pośle, pan nigdy nie był w ciąży i pan nie wie, co to znaczy nosić dziecko i bać się. Więc tutaj proszę nie wychodzić mi z jakimiś moralnymi, według pana, etycznymi komentarzami. Każdy z nas będzie mógł zabrać głos w tej debacie. Ale pan nigdy nie będzie wiedział, co to znaczy bać się być w ciąży w Polsce. Więc proszę mi tutaj niczego nie insynuować. Bać się o dziecko, żeby się nie zabiło. Tego typu przekrzykiwanie nie jest tutaj wyjątkiem. Równie głośno jest na sejmowych korytarzach, gdzie spekuluje się, czy wszystkie cztery projekty zostaną przekazane do dalszych prac w komisji. Pytanie jest, czy posłowie PSL Trzeciej Drogi zagłosują za. Jestem przeciw, mówił Marek Sawicki z PSL Trzeciej Drogi. Nie liczę, nie rozmawiam. Uważam, że to jest każdego kwestia osobista. W sumieniu musi to rozważyć. Jeszcze raz podkreślam, nie rozumiem tego pojęcia, że coś jest prawem kobiety, a nie prawem człowieka. Ja swoim wartościom jestem wierny od 30 lat i nie zmieniam w tej sprawie zdania. Ja oczekiwałem od pół roku poważnej dyskusji na temat radosnego rodzicielstwa. Jak poprawić dolę rodzin, zarówno samotnych matek, samotnych ojców, rodzin wielodzietnych. Dopiero wczoraj pojawiło się babciowe. Zamiast tej dyskusji mamy dyskusję o tym, jak ułatwić zabijanie nienarodzonych. A w Sejmie ta trudna debata ma potrwać do godziny 19. Obrady Sejmu i wystąpienia w sprawie ustaw zmieniających prawo do aborcji obserwuje wciąż dla Państwa Mariusz Pieśniewski. 22.7 trójek. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. Feist, My Moon, My Man. W trójce przed 17 rozmawialiśmy o potencjalnym braku kobiet na fotelach wiceprezydenckich w Katowicach po wyborach samorządowych. Odezwali się Państwo w tej sprawie. Też prezydent Katowic w ogóle nie wziął pod uwagę różnorodności wiekowej. Według mnie powinien zatrudnić jako wiceprezydenta jakąś osobę młodą, tak? Powiedzmy mającą 18 lat maksimum, tak? Żeby ta perspektywa też takiego młodego człowieka była pokazana. I wydaje mi się, że też byłoby dobrze, gdyby jeden z wiceprezydentów miał powyżej 65 lat, żeby ta perspektywa emerytów, też ludzi, którzy są starsi, żeby to też było uwzględnione, powinny być też podzatrudnione według mnie osoby z niepełnosprawnościami różnymi. Żeby ta różnorodność też była pełna. O tej różnorodności mówiła przed 17 także nasza gościni, a te rady myślę, że nie tylko dla pana prezydenta Krupy, ale dla wszystkich. Mówiłam, że mogą państwo odzwonić pod 2027 trójek w każdej sprawie. Chciałem pozdrowić wszystkich radiowców z okazji, no, w zasadzie święta, tak? Sam jestem też krótkofalowcem, radioamatorem, no i tak w zasadzie to uzalania dziejów radia, no to tacy zapaleńcy, można powiedzieć, to radio stworzyli, tak? Wynaleźli. Fajne, ciekawe hobby, polecam wszystkim. Zapraszamy do trójki. 22 minuty po 17 to popołudniowa audycja w Trójce. Żonkil, symbol żydowskiego powstania w getcie warszawskim. Za tydzień po raz 12 wolontariusze Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN wyjdą na ulicę, będą rozmawiać z przechodniami i będą wręczać symboliczne przypinki w kształcie żonkila. Placówka przygotowała też szereg wydarzeń, a akcje wsparli jak co roku wyjątkowi ambasadorowie i ambasadorki. Kuba Witkowski. Żółty żonkil w formie przypinki nie wziął się znikąd. To jeden z przywódców powstania w getcie, Marek Edelman. Każdego roku w rocznicę zrywu przynosił żonkile pod pomnik powstańców. Jak przed ponad 30 laty tłumaczył polskiemu radiu chęć walki z Niemcami? Hitleryzm chciał w Polsce to zrobić i pokazać, że Żydzi nie są ludźmi. I trzeba było pokazać, że są takimi samymi ludźmi, uznając te same prawa, które rządzą ludzkością i rządzą wojną. Zbliżająca się 81. rocznica wybuchu powstania w getcie to też kolejna okazja, by wzorem Edelmana upamiętnić nie tylko powstańców, ale w ogóle polskich Żydów, ofiary niemieckiego Holokaustu. Na ulicy zawsze mamy dużo żonkili, dużo też takich ulotek po polsku, angielsku i ukraińsku. Wyjaśnia Luiza Bakiewicz, jedna z wolontariuszek. My po prostu chcemy zachęcić jak największą liczbę osób do tego, żeby przypiła żonkili w ten symboliczny sposób upamiętniła tych, których już nie ma. Do akcji w tym roku samodzielnie mogły się zgłaszać jedynie osoby dorosłe. Młodsi muszą mieć opiekuna. Ten dwumilionowy żonkil, który w tym roku rozdamy, dodaje Zofia Bojańczyk, koordynatorka akcji. Niech będzie symbolem nie tylko pamięci o powstaniu, ale też takim znakiem czy dowodem na te spotkania z drugim człowiekiem na żywo. Akcję, zresztą jak co roku, wsparli ambasadorzy i ambasadorki. Tym razem zaproszono m.in. Andrzeja Szwana, ocalałego z getta i znanego jako najstarsza drag queen w Polsce, Lula La Polaka. Ja skończyłem w sierpniu ubiegłego roku 85 lat, czyli w momencie jak mnie stąd podano, przerzucono czy wygoniono, miałem zaledwie niepełne 4 lata. Znalazłem się nie wiem w jaki sposób i u jakich ludzi, natomiast wiem, że ci ludzie przekazali mnie w doskonałe ręce. Mojej ciotki, rodzonej siostry, mojego biologicznego ojca, którego też prawie nigdy nie widziałem, a kiedy mogłem go po raz pierwszy na żywo zobaczyć, to musiałem pojechać do Góry Kalwarii i tam zobaczyć go jako ślepca, któremu Niemcy wyłupili oczy. Ten obraz dla mnie wtedy był obrazem potwornym, był obrazem czegoś, co sobie nie można w ogóle wyobrazić. Każdy człowiek, bez względu na narodowość, wyznanie, sprawność lub jej brak, zasługuje na szacunek. Dodaje kolejna ambasadorka akcji, Bogumiła Siedlecka-Goślicka, znana w sieci jako anioł na resorach. Brakuje nam bardzo często tego, a akcja Żonkile pokazuje, że nie tylko łączy nas pamięć, ale też łączy nas szacunek do tego, kim jesteśmy i co się wydarzyło w przeszłości. Niestety na akcji, czy ktoś tego chce, czy nie, może cieniem kłaść się konflikt izraelsko-palestyński i sprawa ostrzelania konwoju wolontariuszy, w tym Polaka. Stąd zapewne środki ostrożności i ograniczenia wiekowe dla wolontariuszy. Jestem przekonana i tutaj w muzeum jesteśmy przekonani, że obecna sytuacja na świecie nie zwalnia nas z obowiązku pamiętania o tych ludziach, którzy walczyli w powstaniu w getcie warszawskim. Jest to bardzo ważna rocznica. Brali udział w niej obywatele Polski i dlatego, pomimo tego, że dzieje się bardzo źle, a może właśnie nawet to jest ten szczególny rok, kiedy tym bardziej trzeba pamiętać, bo może jakaś nauka z tego wyjdzie. Akcja Żonkil już za tydzień w piątek. O bruku krzykiem naszym ludni kroków rym. Pamiętamy!

W maju zaplanowano przesłuchanie Jarosława Kaczyńskiego. Raport komisji ma być gotowy do wakacji. W wieku 76 lat zmarł O.J. Simpson. Był amerykański futbolista, bohater słynnej sprawy kryminalnej, w której został uniewinniony od zarzutu morderstwa swojej żony i mężczyzny, z którym się spotykała. Jak poinformowała jego rodzina, O.J. Simpson zmarł z powodu raka prostaty. Pełny serwis Trójki o 18. Słowo o pogodzie jeszcze. W całym kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, na północy okresami duże i tam przelotnie popada. Od 15 do 18 stopni w większości Polski, a nad morzem i w rejonach podgórskich od 12 do 14. W nocy będzie trochę więcej chmur, no i oczywiście chłodniej. Temperatura minimalna od 7 do 11 stopni Celsjusza, a w kotlinach górskich około 3 stopni. To popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki 227 Trójek. Zapraszamy do Trójki @polskieradio.pl. Julia Marcel teraz przed nami. Jak będę chciała latać, to zrobię sobie balony montowane pod skórą. Zostanę androidem. Dopompuję powietrza, nadmucham się tak dobrze, że nad ziemią się uniosę. Będę na wszystkich patrzeć z góry, polecę jak latawiec. La, la, la, la, la, la. Dmuchawce, latawce, wiatr, pode mną zwykle świat. Szyby niebieskie od telewizorów, celulit, celuloid. Dmuchawce, latawce, wiatr, pode mną zwykle świat. Szyby niebieskie od telewizorów, celulit, celuloid. Kiedy byłam małą dziewczynką, modliłam się o urodę. Dzisiaj jestem już pewna, wolę być ładna niż mądra. Na co komu ta mądrość? Tylko się człowiek stresuje. Głupotę ci każdy wybaczy, brzydoty nie daruje. Układek kobiecych pism przemoc. Uśmiecha się w bikini i mówi, życie zapysk trzymaj. Niech się za bardzo nie śni, nie śni. Dmuchawce, latawce, wiatr, pode mną zniknij świat. Szyby niebieskie od telewizorów, celulit, celuloid. Dmuchawce, latawce, wiatr, pode mną zwykły świat. Szyby niebieskie od telewizorów, celulit, celuloid. Słyszę, piękna dziewczyno, jeśli boisz się przemocy, jeśli nie możesz zasnąć, nie czytaj Biblii na noc, to dopiero Tarantino. Nie czytaj, piękna dziewczyno, to Julia Marcel z płyty Proxy w piosence prawie filmowej Tarantino. Dzwonią państwo także w sprawie katowickiej. Na temat prezydenta chyba Katowic, któremu się wymknęło, że woli rozmawiać z mężczyznami. Ale chciałabym dodać, że są również kobiety, które wolą rozmawiać z mężczyznami i ja do nich należę. Uf, to dobrze, że u nas Stanisław Perzyna odbiera telefony, bo nie wiem, co by było. 227 Trójek, zapraszamy do Trójki @polskieradio.pl. Anderson .Paak i Schoolboy Q przed nami.

Te projekty oczywiście trafią do komisji, natomiast no, z pewną taką kontrolowaną kontestacją ze strony części posłów trzeciej drogi, głównie PSL-u, którzy, jak słyszałem, mają policzyć precyzyjnie głosy, no i dać takie świadectwo, że nie wszyscy się tam z tymi projektami zgadzają. No i pytanie, co dalej, tak? Ta komisja oczywiście może pracować w tempie szybkim, może pracować w tempie niespiesznym. Ja podejrzewam, że raczej to będzie ten drugi scenariusz. Do wyborów prezydenckich. No właśnie, do kampanii prezydenckiej, tak? W taki sposób, żeby ten temat został zaindukowany raz jeszcze w kampanii prezydenckiej, żeby wtedy sprowokować prezydenckie weto, żeby powiedzieć wyborcom, że no w takim razie widzicie, jakiego mamy prezydenta, należy wybrać takiego, który nie będzie w przyszłości wetował prawa liberalizującego aborcję. No i oczywiście będzie to wówczas elementem wewnętrznej rozgrywki pomiędzy kandydatami już wewnątrz koalicyjnymi. No właśnie, między Rafałem Trzaskowskim, co dzisiaj padło na naszej antenie podczas rozmowy Renaty Grochal, a pewnie innym kandydatem, pewnie Szymonem Hołownią. Kuba, a co ty na ten temat sądzisz? Ja myślę troszkę inaczej niż Rafał, że ta dzisiejsza debata, te wydarzenia sejmowe nie były po nic. One miały pewien sens, one miały przede wszystkim utrwalić i umocnić pozycję, w których okopali się poszczególni polityczni politycy, czy poszczególne partie ze swoimi stanowiskami i mieli pokazać to, że te ich stanowiska są twarde, oni nie będą odpuszczali, pokazać oczywiście przede wszystkim swojemu elektoratowi. I robiła to każda dzisiaj z partii, oczywiście również PiS, który na swój sposób przekonywał, że te projekty są bez sensu, nawet tam któraś posłanka nawiązywała do zaimków, że czemu to nie są osoby. Nie pamiętam, o jaki przymiotnik chodziło, ale rodzajów żeńskich i męskich się czepiała. Chodziło o pielęgniarki, z tego tak, co pamiętam. Czemu, chyba tak, osoby pielęgniarskie, dokładnie. Więc to był pokaz, to była próba utrwalenia swoich pozycji w tej bitwie o aborcję lub jej zakaz. I taki według mnie był sens tych dzisiejszych wydarzeń sejmowych. A komisja z kolei ma według mnie sens taki, że ona ma pokazać, że coś robimy, coś się dzieje. Dyskutujemy, to jest poważna sprawa, Polacy są bardzo mocno podzieleni, to jest bardzo polaryzujący temat, nie możemy do tego tak pochopnie podejść, że jedno głosowanie, drugie głosowanie, okej, załatwiona sprawa, będziemy nad tym pracowali dogłębnie, po to komisja, no bo to jest tak delikatny temat, a to, że ona pewnie potrwa to kampanii, no to faktycznie tyle pracy było. Ale będziemy rzeczywiście chyba czekali. No dobrze, no ale w tej sytuacji można by było wykonać ruch, który ciągle, za którym optuje Polska 2050, czyli referendum. No problem polega na tym, że wniosek taki jednak nie jest w Izbie przedłożony. Właśnie, na co czeka w takim razie Polska 2050? Oprócz tego, że artykuł 65 ustęp 3 regulaminu Sejmu mówi jasno, że 69 trzeba mieć posłów. No ale to by się pewnie zebrało, Rafał. Znaczy, po pierwsze, nie wiadomo, czy jest parlamentarna większość dla przegłosowania takiego wniosku. Po drugie, jednak odbieram to tak, że to hasło referendum ma w przypadku, no głównie Szymona Hołowni, taką wartość, znaczy to ma wymiar defensywny. Ja nie sądzę, żeby Hołownia tak naprawdę się palił dzisiaj do referendum. W kampanii referendalnej musiałby raz jeszcze zderzyć się z własnym elektoratem, który, no, jak wiadomo, nie podziela jego osobistych preferencji. Ale to lepiej schować sprawę pod dywan, zamieść ją i czekać, tak jak zrobił to przed wyborami samorządowymi? Nie, on oczywiście wtedy postąpił, no, z takiego czysto politycznego punktu widzenia dosyć rozumnie, no, chciał od tematu uciec, a sprowokował jeszcze większą awanturę. Hołownia w takich taktycznych manewrach bardzo często się gubi i to był kolejny tego przykład. Znaczy, ja uważam, że dla niego temat aborcji jest z definicji bardzo niewygodny. On pewnie chciałby, żeby ten temat w ogóle nie funkcjonował w politycznej przestrzeni, no ale uciec się, jak wiadomo, nie da. No więc wykonuje takie nie zawsze skoordynowane ruchy. Ale będę się upierał, że referendum i kampania, no, wywołująca ogromne emocje, bo temat jest emocjonujący, a natura, no, samego referendum jako narzędzia politycznego jest bardzo polaryzująca. To jest coś, no tak, ale na czym on mógłby wiele stracić, a niewiele zyskać. No ale referendum by powiedziało jasno wszystkim wyborcom koalicji 15 października. Zobaczcie, to Andrzej Duda, no, już jasno będzie się sprzeciwiał woli większości, bo jak się popatrzy na sondaże, a tych sondaży w ostatnich tygodniach było przeprowadzonych bardzo dużo, przykładowy sondaż Opinia 24 dla Faktów TVN, no, za złagodzeniem prawa aborcyjnego 50%, zaostrzenie 7%, 41% pozostawić bez zmian, nie wiem, 2%. No 50-50 ten podział wygląda, więc wychodzi na to, że no, nie ma innej opcji niż, no, referendum, Kuba. Ale to jest dość ryzykowna opcja, jeśli jest 50-50, to referendum może nawet pokazać, że Polacy nie chcą żadnych zmian. To po pierwsze. Po drugie, uważam, że to jest zasłona dymna, ponieważ jak brzmi pytanie tego ewentualnego referendum? Kto się zna? PiS proponuje oczywiście bardzo... Nie, marszałek Hołownia co proponuje, bo to jest jego pomysł, czy tam, no nie, trzeciej, no, drogi. Ucieka. No to jeżeli ucieka, nie ma konkretnego pytania, to gdybyśmy mieli poważnie o tym zacząć rozmawiać, to w ogóle zanim będziemy o projektach mówili, to musimy rozmawiać o tym, jak ma brzmieć pytanie na referendum. I znowu będzie 4 wersje pytania, 8, 10, 15. To by jeszcze bardziej rozmyło temat, więc to jest tylko i wyłącznie zasłona dymna i dobrze by było, żeby tego referendum nie było. A jeśli marszałek chce je robić w takim temacie, według mnie, to jest tak absurda. Znaczy nie, dobra, jak chce je robić, to niech prawo do tego referendum mają tylko kobiety. I niech zrobi referendum. I tutaj ciekawostka, bo sprawdziłem przed audycją. Polski Sejm ma 137 posłanek, 323 posłów, a prezydentem jest mężczyzna. To jak kobiety mają podjąć decyzję nawet w parlamencie? No jest to trudne, niestety. Mnie bardziej może martwi nie to, że jest więcej mężczyzn, ale to, że niektóre kobiety w parlamencie uważają podobnie jak mężczyźni z prawicy, bo przecież dzisiaj posłanki występowały. Karina Bosak przykładowo. No, na przykład. Była też ta pani właśnie od tych zaników, nie pamiętam jej nazwiska. I to bardziej martwi. To raz. Dwa, cały czas, no niby są priorytety na listach, ale jeszcze nie ma przekonania samego społeczeństwa chyba do kobiet polityków aż tak dużego. Również kobiet, które głosują, skoro jest ich mniej niż mężczyzn. Ubolewam nad tym, ale tak jak mówię, przede wszystkim mnie dziwią te kobiety, które są przeciw aborcji w Sejmie, te posłanki. Idźmy dalej. Czy jest w ogóle waszym zdaniem szansa na uzyskanie kompromisu? Bo z jednej strony wicemarszałkini Wielichowska mówi, praw kobiet się nie negocjuje, nie podaje pod referendum. I fajnie, trafią te wszystkie projekty do komisji, zostaną użyte jako broń w 2025 roku za rok w wyborach prezydenckich. No dobrze, zostaje na przykład prezydentem czy Rafał Trzaskowski, czy Szymon Hołownia. Parlament jest ciągle taki sam. No i dalej parlament może nie podjąć żadnej decyzji, bo będzie chciał chronić prezydenta. Albo czekać do 27 roku. No i będziemy z takim, no, zgniłym kompromisem obecnym. No oczywiście, że znaczy, jest to jeden z wyobrażalnych scenariuszy. Ja myślę, że też wiele będzie zależeć od tego, jak będą rozkładały się, jak będzie się składać poparcie społeczne, jaki będzie nastrój społeczny. No widać, że ten temat, poparcie dla liberalizacji aborcji, no jednak w takiej paroletniej perspektywie czasowej jest raczej na wznoszącej, no pomimo, że czekać 5, 10 pomimo, lat, 15? Że te są, no cóż, jednak żyjemy w demokracji i moim zdaniem nie ma innego wyjścia niż zaczekać do momentu, aż ta demokracja przedstawicielska podejmie właściwy werdykt. No dobrze, ale z drugiej strony mieliśmy Prawo i Sprawiedliwość, protesty, strajk kobiet i zaostrzenie prawa aborcyjnego. A czy PiS szedł z tym na sztandary? No nie do końca. No nawet mógł oszukać własnych wyborców. I to jest ta demokracja? No ale no... Prawo i Sprawiedliwość wykonało klasycznie głupi ruch, tak? No chcieli zmobilizować bardzo krajną, bardzo radykalną część swojego elektoratu. Źle wówczas zdiagnozowano ten taki uśredniony nastrój społeczny. No i napytali sobie ogromnej biedy, co się przyczyniło do przegranych przez Prawo i Sprawiedliwość wyborów 15 października. No więc trudno, żeby to dzisiaj chronić, tak? Znaczy, ja jednak będę obstawał, że no, istnieją pewne fundamentalne reguły i no, po prostu należy zaczekać. Tak? Znaczy, mnie się wydaje, że po przyszłorocznych wyborach prezydenckich może jednak dojść do ukształtowania się w miarę klarownej większości. Ogólny pejzaż polityczny nie wydaje mi się specjalnie stabilny. Trzecia droga jest taką formacją trochę powiązaną no, takimi taktycznymi linkami, ale jej trwałość nie wydaje się jakoś przesadnie silna. Jestem w ogóle bardzo ciekawy, co się stanie z partią Szymona Hołowni po przyszłorocznych wyborach prezydenckich. Jest to formacja będąca nie tyle partią bez klarownych, zakorzenionych struktur w terenie. To jest bardziej ruch wyborczy Szymona Hołowni na wybory prezydenckie. I teraz, no, jeżeli jemu się w tych wyborach powinie noga, to ja podejrzewam, że to środowisko całkowicie może się rozsypać i pójść w bardzo różne strony. I wtedy, no, jeżeli znowu wracamy do tematu aborcji, to te rozkłady poparcia mogą się troszeczkę pozmieniać, więc ja bym sugerował, żeby jednak cierpliwie zaczekać. Kuba, czekać? Ja bym bardzo chciał, żeby już to wszystko było pozałatwione i w ogóle już dawno powinno być, ale tak bardziej trzeźwo patrząc, no to faktycznie pewnie będziemy musieli poczekać i pewnie to będzie się działo stopniowo, krok po kroku ta liberalizacja będzie następowała. To znaczy nie przez... Niestety obecne władze nie są tak radykalne jak PiS, więc oni nie przerzucą na drugą stronę zupełnie wajchy w tym temacie. To jest jedna rzecz. Ale druga, jeszcze chciałem wrócić do tych liczb kobiet i mężczyzn w parlamencie, bo tak pomyślałem sobie, mi samemu jest w ogóle bardzo dziwnie i głupio i tak średnio się czuję z tym, że tu siedzę i rozmawiam o aborcji, że jest nas tu czworo i tylko jedna kobieta wśród nas. I sam nie wiem, czy to powinienem mieć bardziej wyrzuty do siebie, że tu jesteśmy, czy może do kobiet. Może jeszcze bardziej krzyczcie, jeszcze bardziej się domagajcie. No bo naprawdę ja się czuję niezręcznie, odkąd wiedziałem, że będziemy dzisiaj rozmawiali. Same kobiety, wychodzi na to z tych liczb, no, że parytet na listach jest, no ale do Sejmu kobiet nie wybierają. Kończymy Puls Trójki. Rafał Kalukin z Polityki był wraz z nami. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Oraz Kuba Wątor z Gońca. Dziękuję. A z naszymi gośćmi rozmawiał Paweł Turski. Fight.